هنده گلی خواهن شهرستانی برز هنده زیاکروی هیا اویش بزی اشتنی نشانه شهرستانی خوی لسر گلانی دیکه ها. شهرستانی اسلامی یا چیکل لو شهرستانی تانه اسلام لکاتی فتوحاتکانی و رزگار کردنی دولتکانی دی لجر دستی و کمالایتی نشانه زوری شهرستانی تی خوی لو ولاتانه دا بزیش یا چیکل لو شوینانه درگه سقلیه بو لسده نوزده هم دا کردیانه و ماوی 150 سال تیایده مانه و گنزینه چی گوره روشنبیریان لی بزیهش که بو سرچاوی تشکدانوی زور بی زوری زنیاریکانی اوروپا زگه لوش کوا او چی دکید؟ ای هاوار لدستو ببوره برز مارتن دبی او درسکه بباشی لبر بکا چونکه لکاتی درزوت نوکه دا او به هیچ شویگ آگای لخوی نبو او کچه سرشته دبی آگه دار بیت دورگه سقلیه بچما لای با پیرم ها درکن گرانی دلین او عربانه ها دوله چوه با پیرم بوچی نایی تجوره که من وره بالا سایی هنده کساتی نوا. تماشا که کراسکی لیلام گوری بلا تو جوانا رات تو نه هایدی باشا بوی گونزاوا دیورا ها با یاری بکن دیلوی دانشا پیرم من دناسی و من لیلم او چی تا هایدی بیر لطیا کنده که تو پیش ازده که تک دا پیرم لیره بو زور بیرد لطیا کنده کرده و چی روی دا و هایدی دبه بچم بخوینم ازده چی روی داوه هایدی ها؟ او کلیر او تو لیره چی دکی؟ من هر جارک تو دبینم تو لیره ای کاتی نان خواردن برو نان بخو بله بابروی چی او همو کراسه دوی ها؟ بو خود یکی کن ها بجیره دیکم دیاری بو تو نه سپاس بو چی نه اتوی؟ لبر اویل چی اکانی اله پیویستم پی نبی بابا خود بید نه توانم لگل پیتر و بزنکم با او کراسانه یاری بکم تا استاش ده توی بگره تو نو چی اکان هایدی؟ باشه من چی بکم اگر تو روشتی و زید هشتم کلیر نه نه دکه دکم هایدی مرو ببه تو من نتوانم لیره بم بطنها هایدی بالینم پیب دکه نروی حسده که بچینه و درستانه که؟ بله بالام خاطر و دنمایل نه هیله تو بی بو چی به تنها ناچی بو درستانه که لگل خود هنده گلو هنده پا پولشم بو بهینه بلام خمت نبی لخاتو رودن مایلی ده شارمه و دکه برو نو درستانه که هایدی لبینای من برو دکه دکم هایدی بانگی منت کرده بو خاتو کلیر وره جوره با ده تاوید او کتبت بو بخوین موا؟ بله دگه بلام کلیر تو نتوانید بخوینی توا؟ من زور مندو دی کواته استاب رو کمیک بخوا و دویش بخوینه روا نخیر دمید درسه که فیر بمدگه زور باشه هر وکو خود پیت خوشه لالمانیا سی نوچه جگرافی هیا باشور باکوری چیکانی الپو اویج لهمویان برستره پاشان باکور کوتو تنیوانی دریای باکورو هر وها دریای بالخوا هروها کتایکی او ناو چهش کوا هادی دیستانا دتو براب کی نخیر تنها دمی برام بودر درستان براسی تو کچکی گیلی بگره رو بمالوا بگره چانت کار لدکم دی بابروی نو بمالوا تو هیچ تنه زنی هایدی نخیر دوی بخاطر رو دین مایل بلم دی وره به دوام کوا وره دی هایدی برم دا برم دا برم دا تکر لده کام برم دا دمی بکره موا واسم لبینا باشا تو چون دویری ببی پرسی من بروی تنو دارستانه کوا ها اگر پرسی کردی باره اگر پیدا دا خاطر رو دین مایل نخیر نخیر به هیچ شیوه یک من ریگم ندادا او نزانه دارستانه که لکیو لوانه بزریش ببید من داوام لیکر که برواد بو اوی خاتون ای خواه گیان تو داوات کر لمن او کتیبت بو بخوین موا من نمزانی تو بو اوتا تاوکو او کچه راب کالم مالا دا ای خواه گیان خری که شیطه بملدز او کچه سر شیطه او وای کر که تو فیری درو کردن که براستی اما کاری گی ناشیرینه تو هیچ شتک درباری هستی من نازانی خاتو کلیر راوسته که راوسته ای خواهیان ده پیم لخاتو کلیر بزنم لیر داد چی رو داد های دیدی اوه لیر برواد هر دن بیر لطیا کنده کاتوا اگر ریگی در چونی لیر بگرید هر لمالو بندی بکی اوه را دکات اگر اوش تجروب داد او کلیر نزانم تو بوچی او کچه سرشیدت خوش دوید کلیر بله زورم خوش دوید خوشم دوید پیماله سرشید آدلین خواهیان سبستیان بله خاتونه که من لیرم آدلین تو لکویت او خواهی کن درگاه که کراو تو براستی اما کاری که جوان دیا نزانم با چی لما لده امشتانه رو داد ای خواهش چی زور سیر رو داد اوی آدلین او چی دکی لیره که رگای پیدای کتو بیت ایره و چون توانید بیت ام جوره و دی ولا من بدره ولا قلتو ما خيرك دقسبك دا بيرشو نكلي لكي بيقوتم خاتو سيسمان او اهدلين براسي تو هردن بير لتشاكان دكي توا دبي تو بو هتا هتاي او تشيان لبير بكي چون كاتو استا لشار دجيت نا ونا تشاكان دكري موا تو چون دويري قصي وابكي تو حاوري كلير نيد لبر نخوشيكي هز بدل تنكي ناكي بتنها بجي دهيلي تو درويت ما بست تشيا كيو بكري ليام ادلين تشي ترتو نابي بس تشيا كان بكي هرجيس بينالي كتو حز دكي بقريتو بو اوي چونك اوش تزيان با او دگينه تو ازاري ددا بلي ادلين او هر لبل خاطري او دلتنگا چونك تو همو كات بس تشيا كان لا او دكي تو هميشه حز دكي بقريتو هس بوش تناكي تو ها من ريقت لي دگرم نابي جاري كي ديك بس او تشيا بكي يعني بس اوش تانا بكي كتو لو ده بينيوتا براسي تو اگر بس او تشيا نه بكي او ازاري خاطو كلير دديت چی بوا؟ شتیکی سپی بو چی؟ دیویز بسر که وی باله چی دلی؟ من هیچ شتیک نبینم بلا من بینیم درگاکه کرابو بایی که توم دهاتو چوم درگاکه دابخم شتیکی سپیم دی بسر قدر مکانه بسر دکود باله بلا من سیرکا درگاه که کراوه توا سیره من دلنیام که او درگاه هم داخست بو او هراو دنگه دنگه چیه لیره خاطر رو دنمال پیم دالن لیم که تا درنگه دا چی دکن لیره ایوه شتیکی سیرم بینی خاتونکم جانه شتیکی سیری بینیم او چی دلن؟ بله رنگی شیست بو خاتونکم جانت آبینی وی چی شتیکی سری بینی و سری بینی و خاتون دبی هر استعلا و شتاب کول نوا هر استعلا خاتون به چی روب دالیره براستی من تی ناگم لم هرایا کس ما ندوزی و خاتو نکم دبی جانت بم شوت یک نچوبه دو خیال دکات لانو همی سیم گرای خاتون بلام کس من ندوزیو بلام ایس کس اکمان ندوزیو ایس کس اگلو ناو نبو همو شوی نکم بطواوی گرام بلام من بچاوی خون بینیم بلام من دلنیام کتو هورینت کردو بلام درگای پشتو بطواوی کرابو من دلنیام تو لبیری چوک درگا کداب خیت بلام من دام خست بو بروان پیب کار بلام من خوام لینه کوتو بو بچاوی خون بینیم لوانه ترمایی بیت بس ایتر ها ها شمی رابردو جویم لدنگو هرایه که زور بو هایدی هورکان هورکان هورکان در زوله نوا هورکان هایدی قصب که ایسا شر بیری تیاکان دکی ماوی اکوا هزدکم کتو ده توی بروی نتوانم ها؟ توانم بروم داوی لبردن دکم کلیر چی بیزارت دکات هایدی؟ نتوانم آدلین، آدلین هست دی. هر کبانگم کردی یک سر ولام بدره و. و هست کم بن بیانی کلیر زور دلتنگ بید. امید دارم کباسی ناوچی اکاند نکرد بیا با کلیر. چون که اگر بی تو باسی بکید او دل نیام او زور بی تعقد دبی. زور باشه من دبی هندی کاری گرنگ بکم. تکام وایا کبشتی بی معنا سرقال من نکی تو آدلین تی دگید؟ اوت آفرتی چی سیره؟ بخوی با آسوده خوتو او کتی ام لیره چاوره ترمایی دکید و نستن مالی حرام بوا باشه اما چی من لدست دید؟ کپی اک شربت بخوا برخه اود لنکوی لوانه بخت من هبی و لنکه و بیبینی یوادارم در نکوی چون که من دا ترسم دای جون ترسنوگ مبا بخوا جون هستا هستا ای پیو زون ها ها هستا هستا ای قهرمان هستا و بخود لکو دستا ها چی رو داد دای بابروین لپشت او برو هستا دای هستا هستا دای باشه بابچین. دای بابروین خیراکه بپیشم کوا. من خوالوم. تو گورت ری دای تو لپیش ابرو دای. بوچی من لپیش ابروم. دای تو لپیش ابرو پالوان. دای برو. وای باب کرو تاریکی اتیا. او سیدا که رونا که که کجای وا؟ آریک دای. تو زود آریک خیراکا. دای بپیش کوا بابروی نسره وا. دای بابروی. وای واسی با پیامبلمی جلد سن باخو پیامبلمی خواه و ت او تلویا کلا چوی پیامبل تار ما یا کلا چوی کوآن پیامبل تار ما ای تار ما ای تماشا که تماشا ای بپک تماشا ای درگاه بپک تار ما یکلا درگاه که ودی من زور ترسم زون دای پیشم که خیرا ای خواه بریم من کمک شتێکی سەیری لە ماڵی بەڕێز سیسماندا ڕوودەدات. ئایا دەبێت چی بێت؟ لە ئەڵقەی ئایندەدا لەگەڵمان بن.